Ništa iz ormara. Laku noć, dušo. Laku noć, mama. Gospodine Bajl, tako beže? Prijatelji me zovu Flim. Aha. Možete li mi reći gde ste pogrešili? Pao sam? Ne, ne, ne, pre toga. Može li iko da kaže koju je grešku napravio? Bilo ko? Pogledajmo snimak. Evo ga. A, tako. Pa, evo, vrata. Ostavio ih je širom otvorena. A to je najveća greška koju zaposleni može da napravi, zato što... Jer može da ga upati promaja? Jer može da uđe dete. O, gospodine Waternus! Ne postoji ništa otrovnije, ni smrtonosnije od ljudskog deteta. Jedan dodir je dovoljno da vas ubije. Ako ostavite vrata otvorena, dete može da ušeta pravo u ovu fabriku. Pravo u svet čudovišta. Ja neću, neću u sobu, nećete me natarati. Ima da idete samo za to, to nam treba ovo. Potrebni ste našem gradu da sakupljate dečije vriske. Bez vrisaka nemamo energije, je to jasno? Da, to je opasan posao. Zato morate da date sve od sebe. Potrebni su mi pravi zastrašivači, pouzdani. Jaki, iznad svega strašni. Trebaju mi zastrašivači kao James P. Sullivan. Dobro jutro svima koji putuju. Sada je tačno 6.05 ujutru u velikom monstrum gradu. Temperatura je 10 stepeni, što je dobra vest za sve reptile. Čini se da će biti savršen dan za ležanje u krevetu, spavanje ili... razmrdavanje krzdene vreće koja leži na krevetu! Ustaj, Sali! Šta? Ne verujem da sam naručio to buđenje, majki. Manje priče, više rada, Kolačiću. Žešće malo. Ti sebe nazivaš čudovište. Strašne noge, dete se probudilo. Okej, strašne noge, dete spava. Blizanci, u krevetu nas prave. Mislio sam da ne stižeš. U redu, Sali, idemo? Spreman. Borba, tako, pazi. Ne daj da te dotakne. Plašim decu ceo dan, ja sam otrum opasan. Strljaj, Sali, trljaj, strašna čudovišta nemaju kamenac. I 118, i 119, jel to 120? O, ne mogu da verujem. Nisam se još ni oznojio. Nije to, nova reklama. Budućnost je svetla sa javnim preduzećem čudovišta. Ja sam u ovoj. Pokrećemo vaše automobile. Gremo vaše domove, osvetljavamo gradove. Ja radim u javnom preduzeću čudovišta. E, pogledaj, Beti! Pažljivo izaberemo čudovište za svako dete pojedinačno. Što dovodi do vrhunskog vriska, koji potom pretvaramo u čistu energiju. Svaki put kada nešto uključite, javno preduzeće Čudovišta je tu. Ja radim u javnom preduzeću Čudovišta. Mi znamo šta je izazov. Doba nevinosti je prošlo. Ljudsko dete je sve teže prepasti. Naravno, mi smo spremni za budućnost. Sa našim najboljim plašiocima razvijamo i nove tehnike dobijanja energije. Evo ga, sad ide moj deo. Mi radimo za bolje sutra. Danas. Mi smo javno preduzeće Čudovišta. Javno preduzeće Čudovišta. Mi plašimo jer se brinemo. Ne mogu da verujem. Oh, my. Bio sam na TV-u! Yes! Jesi li me video? Baš sam priroda! Halo? Znam! Bio sam sjajan! Jer gledala cela porodica? Tvoja mama. Šta da kažem, voli me kamera! Kažem ti, druškane, ovo lice će se sve više pojavljivati na TV-u. Kao na primjer u Monstrum show. Ljubomoran si na moju lepotu još od četvrtog razreda. Prijetan dan, dušo. I tebi, Megana. U redu, Sali, uskači. A, ne, ne. Sali, šta radiš? Ne, majki, kondicija, šetat ćemo. Šetati? Da. Ne. Ajde, tvoja ajde. Tvoja mala traži da je vozim. Mala, javit ću ti se, ljubavi moja. A jel znaš zašto sam kupio automobil? Ne. Da ga vozim po ulicama, znaš ono brbru tu tu, ne moram da hodam. Daj oladi malo. Ajde majke, malo treninga ti neće škoditi. Meni neće škoditi, pa pogledaj se, ti imaš i sobstvenu klimu. Jenta, Filip, priskoči kada prvi. Dobro jutro, majke. Dobro jutro, znaš. Ej, dobro jutro, deco, kako ste? Dobro jutro, majke, dobro jutro, Prohodstvo. Hej, momci! Hej, Toni! Hej, Toni! Je li to neko blizu obaranja starog rekorda u plašenju? Ma daj, samo se trudim da skupim što više vrisaka. Hej, kuća časti! Hej, hvala! Parabing! Sjajno. Hej, Ted! Dobro jutro! Vidiš, majki, kako se Ted istrenirao? Da, jaka stvar, to mogu i ja! Čudovišta, izvolite. Sačekajte samo sekund. Čudovišta, izvolite. Sačekajte, Čudovišta. Dobro jutro, Sali. Dobro jutro, Riki. Kako ste? Vidimo se na plašilištu. Bravo, Marč, šta ima kod tebe? Dobro jutro, Sali. Hej! Opet je kriva. Nije! Hej, momci, kako ide? Ej, gospodine Sullivan! Momci, rekao sam vam da me zovete Sali. Ne bih rekao. Htjeli smo da vam poželimo puno sreće. Hej, momci, tako će da izgubi koncentraciju. O, izvini. Vidimo se posle, momci. Sredite ih, gospodine Sullivan. Sina, izgubit će koncentraciju. O, ne, izvinite. Umokni više. Čudovišta, samo trenutak. Čudovišta, spojit ću vas. Gospođa je na odmoru, želite li da ostavite poruku? O, kolačiću. Medenjačiću. Srećan rođendan. O, medenjačiću, setio si se. Hej, Salivali. Hej, Silija. William. Srećan rođendan. Hvala. Onda, izlazimo na neko posebno mesto večeras? Ne, mislio sam da odemo na jedno mirno mesto. Harryhauser. Oh, Harryhauser! Ali tamo je nemoguće naći meso. Nije za tvog medenjačića. Vidimo se posle radnog vremena, ni minut kasnije. Dobro, dušo. Misli na nešto romantično. I ja i ti zajedno. Naš druže, ona je prava. Baš tako, ona je ta. Drago mi je zbog tebe. A i hvala što si mi nabavio one rezervacije. Nema na čemu, samo glase na ime medenjačić. O, dobra ideja. Znaš, to nije smešno. Šta to? Mazanski! Ko bi rekao, plaše me se mala deca i mala čudovišta. Nisam se uplašio, samo sam alergičan. Aha, naravno. Hej, Rendal, sačuvaj to za plašilište, važi. Danas sam u fazonu, bit će ozbiljnih plašenja. U velikim količinama. Wow, sjajno. To znači da ćeš biti još više ponižen kad mi prvi oborimo rekord. Čuješ li to? To je vetar promene. Čuješ li to? To je vetar promene. Kakav grozan tip. Jednog dana ću stvarno da ti... da ti dam da mu očitaš lekciju. Ćao, druže, šta ima? Dobro jutro, Roz, najlepši baštenski pužiću. Koga ćemo danas da plašimo? Vazalski, nisi predao svoje papire, sinoć. O, ta papirologija. Sad nam ne bi bilo svima lakše da je oduvamo nekuda. Nemoj da ti se to ponovi. Dobro, bit ću manje nemaran. Posmatram te, Vazovski, stalno te posmatram. Strašno. Sva strašila na svoje mesta, a ti sedi, pripremite izveštaje. Ljudi, istočna obala, idemo! Strašila dolaze, pripremite se! Najbolje čudovište pobedi. To i planiram. Idemo za 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ti si glavni, ti si velika čupova lopta. Osjeća, majki! Wow, sjajno, momče! Idemo! Još uvek zaostaješ, Rendale. Možda bi mogao da popraviš, recimo... Daj mi druga vrata! Vrata! Dobro, Jerry, kolika je šteta do sada? Upravo smo ispunili današnju kvotu, gospodine. Prvi put ovog meseca. Šta je bilo? Skoro me je dotakla. Bilo je ovoliko blizu. Nije se prepalo tebe? A samo je 6 godina? Mogao sam da umrem! Mogao sam da budem mrtav! Zaberi se, čoveče! Hej, ovdje imamo jednu za zapečatite! Puta! Evo nas, puta! Puta! Puta! Puta! Puta! Ove nedelje smo izgubili 58 brata, gospodine. Današnja deca, više ih ne možeš ni prepasti kao nekad. Kakva šteta! Hajde, cepamo! Gospodine, šta je? Pogledajte. Pažnja, na prvom mestu je sada Randall. Bravo, Randall! Bravo, bravo! Pidžama žurka! Nema veze! James, to je bilo impresivno. No, samo radim svoj posao, gospodine Waternus. Naravno, učio sam od najboljeg. Ako u roku od 5 sekundi ne vidim nova vrata na mojoj stanici, lično ću se pobrinuti da te ubace u sekač. Hej, Vazovski, dobar posao. To je bilo jako slatko. Jeli? Nisam ni primetio. Kako je Džordži? Super. Volim da radim sa tim velikim tipom. Daj nam još rata, Charlie. Danas sam u formi. George, ja smo kao braća. Ha? 23.19! Imamo 23.19! Uzura! George Sandersone, molim da se ne vratate. Pripremite se za nešto terminaciju. Skidajte! Samo ne aode! Idemo, idemo, idemo! Obezbedite kontaminirano područje! Zona 2019 obezbedjena! Razumem, čujte se! Čujte se! Pažljivo! Momci, ovo je bilo za malo. Dobro ljudi, zatvorit ćemo na pola sata i onda resetujemo sistem. Upad u plašilište bez dozvole. Šta nas još čeka? No... Kakav dan. Doći će i bolje vremena, gospodine. Svi znaju da ćete nas svi voditi do njih. Reci to u upravnom odboru. Demse, ova kompanija je u rukama moje porodice već 3 generacije. Učinit ću sve da i ostane tako. I ja ću, gospodine. Znači, mogu da računam na tebe. Šta god treba, gospodine. Vidiš, imamo neke pripravnike za plašanje. Zaista su... Neiskusni? Užasni. Aha. Mislio sam, možda bi ti mogao sutra da svratiš i da im demonstriraš kako se to radi. Da pokažeš kako to rade najbolji, a? Počet ću sa starim Boternu, skoči i vrišti. Da, to je moj dečko. Idemo, narode, sva vrata moraju da se vrati. Bez izuzetka... Nikad nisam vidio ovako nešto. Baš si u formi. Još jedan ovakav dan i stari rekord je prošlost. Tako je, druže. A pazi ovo, posle večere vodi me na trku čudovišnih kamiona. Lepo, a? Lepo. A šta ćeš ti da radiš? Ja idem kući još malo da vežbam. Opet? Znaš, ima i drugih stvari u životu osim... Da nemaš možda dezodorans? Imam smrdljivo smeće i staro džubrište. Imaš li nisku plimu? Ne. Mokrog psa? Evo ti, nasmrdi se. Znaš, nekad sam toliko romantičan da bih se oženio sam sa sobom. Daj, majki. Kakva me romantična noć čeka. Večera smo ja i Silija u glavnim ulogama. Biće svega. Kažem ti, druže, to njeno lice čini da mi srce radi... Zdravo, Vazovski. Jel ti tu imaš neke planove za večeras? a u stvari... Sigurna sam da ćeš da središ svoje papire. Već jednom. Tvoje grobno čutanje deluje vrlo uverljivo. O ne, izveštaj o plašenju. Ostavio sam ih na stolu. Ako za 5 minuta ne budem u restoranu, propašće mi rez. Hej, Medanjačiću, jesi li spreman? E, jesam. Samo da... Da. E, mali... Ne razumem. Samo sam zaboravio da moram da uradim neke izveštaje. Mike me je podsjetio na to. Jesam? A mislim, jesam. O, u redu, onda idemo. Idemo. Na mom stolu, Sali, obračun za podignuto, predobračun za nabavku i karticu... Karticu, rediraj! Obračun za podignuto, predračun za nabavku... Ne, podignuto za obračun i nabavku za predračun. A, ja uopšte ne znam šta treba da uradim. Aha, evo ovo, evo. Oh. Hej, ima li koga? Ovde su vrata. Hej, psst, je li ima neko unutra da plaši? Hej. Mata. No! Toliko rođendana, ali ova je najbolji od svih. Šta to gledaš? Sećam se, kad sam prvi put bacio oko na tebe, bila si tako zgodna. Prestani. Kosa ti je bila kraća? Razmišljam da se ošišam. Ne, tako mi se više sviđa. Sviđa mi se sve na tebi. Baš pre neki dan me neko pitao, šta misliš koje je najlepše čudovište u celom Monstrum gradu? I znaš šta sam rekao? Šta si rekao? Rekao sam... Sali? Sali? Ne, nisam to rekao. Majk, to nema nikakvog smisla. Ne, mislim, jeste vam zgodan. Ej, zdravo, društvo, kakva slučajnost da nabasam na vas? Baš sam završio sa poslom. Michael. Sali? Šta to imamo ovde? Beži odavde, upropastit ćeš sve. Otišao sam po tvoje papire i tamo su bila vrata. Šta? Vrata? A u njima stari Rendal. Čekaj malo, Rendal? Ta paralica, hoće da popravi rezultat. Ima još nešto. Šta? Pogledaj dole u torbi. Šta? Pogledaj u torbi. Kakvoj torbi? Narušite, svi šta hoćete, čuvaj se, Silija. Dobro, šta se to dešava? Silija, molim te da razumeš. Moram da... Joj, ne! Majku? Dobro, na tri. Jedan, dva... Deća! Profesionalno mišljenje da je sad vreme za... Paniku! Dobro, nema veze, samo da nama ne prilazi. Bićemo dobro. Sviđa ti se. Hvataj. Niko ne dira mog malog Majka. Majk, daj joj medvedića. Slatkog medu, lepi med, ali... Bumedo, veseli medan, on je tvoj. Oni će nas naći, zato molim te, prestani da plačeš. Dobre, Sali, samo tako. Veseli medo, wow! Dotakla me je! Sali, meda, Sali, daj medu! Šta to bi? Okej, nemam pojma, ali bilo bi jako lepo kad to više ne bi radila. kako sam mogao biti tako glup? Ovo može uništiti celu kompaniju. Kompaniju? Koga je briga za kompaniju? Šta će biti sa nama? Ova stvar je prava mašina za ubijanje. Kalim se da samo čeka da zaspimo. A onda, bum, pa je ona smrak. Bićemo lak plen. Dobro, slušaj me. Mislim da imam plan. Iskopat ćemo tunel ispod grada kašikama i pustit ćemo je u divljinu. Kašikama. To je to. Nemam više ideja. Ili je preskupo, ili je prezahtevno, ili veliki drveni konj previše vuče na grčku. A Mike, mislim da se umorila. Pa, zašto je onda ne nađeš neko mesto za spavanje? Dok ja smislim plan! Pospana si? Pospana? Ha? Dobro, sad ćemo ti napraviti malu slatku. To je moj krevet. Posijat ćeš svuda svoje bacile. O, dobro. I onako ustajem rano ujutru. Šta? To je samo moj ormar. Spavaj. Ej, to liči na Rendala. Rendal je tvoje čudovište? Misliš da će izaći iz ormara da te plaši? Čoveče, kako da je objasnim? Nema nikoga. Vidiš? Nema čudovišta unutra. Pa sad ima, ali ja te neću plašiti. Nisam na dužnosti. Dobro. Sešću ovde dok ne zaspiš. Hajde, spavaj sada. Sada. Sada, hajde. Ti ideš na spavanje. Št, št. E, Mike, možda će zvučati ludo, ali ne verujem da je to dete opasno. Stvarno? E pa onda da je sadržimo. Uvijek sam želeo kućnog ljubimca koji može da me ubije. Zašto ne bismo jednostavno vratili kroz njena vrata? Šta? Mike, razmisli. Vratimo je tamo i kao da se ništa nije desilo, sve se vraća u normalu. To je šala? Reci mi da se šališ. Sally, u ovim okolnostima smatram da sam bio vrlo tolerantan, ali to je grozna ideja. Šta da radimo? Izađemo napolje sa tim, a onda... ušetamo u fabriku, jel' tako? Ne mogu da verujem da idemo pravo u fabriku! Sally, to amatersko prerušavanje neće nikoga prevariti! Sjeti se samo nekih imena. Nessie, Bigfoot, Snežni čovjek. Svi imaju jedno zajedničko. Proterani su! Mi možemo biti sljedeći! Ne brini, možemo mi to. Hej, Frank, šta ima novo? Bravo, momci! Sve će biti u redu. Proveriti ima li otisaka ovde. Pažljivo, imam ovde nešto. Malo niže. Ovo smo pronašli na licu mesta. Ne paniči, ne paniči. U redu je. Sve u redu. Nije u redu. Moglo bi biti kontaminirano. Gospodo, ovde je sigurnost na prvom mestu i... Ne sada, ne sada. Ej, mali. Otkud ti je ovde? E, gospodine Waternus! Ej, Jace, to je tvoje? U stvari, da, to je od rođake moje sestre, čerka. E da, pošto je danas, znate, dan dovođenja rođaka na posao. Sigurno sam zaboravio. Jace, posle ručka bi mogao da svratiš do simulatora i da napraviš onu demonstraciju plašenja o kojoj smo razgovarali, a? Gospodine! Izvinite, gospodine Waternus. Da, da, evo dolazim. Pa, Jamese, vidimo se onda kasnije ako nas ova gospoda ne zatvore. O, čoveče. Plašanje u simulatoru, sjajno. A zašto ja to saznajem poslednji? Hoćeš li povesti i svoju sestričinu? Siguran sam da će biti tamo hit. Stani, držite ga! Držite ga! Ajde, sve je čisto. Okej, samo treba da se rešimo te stvari. Sačekaj tu dok ja donesem ključ. Ali ona ne sme biti ovde, ovo je muška slačionica. To je najčudnija stvar koju si rekao. U redu je, dobro joj je tu, sviđa joj se, skakuće od radosti. Vraćam se odmah sa njenim ključem. Baš slatko plešeš. Za malo mi se učinilo da ćeš... Oooo. Oh. Jesi li gotova? Izvini, izvini, izvini, izvini! U redu, sad si gotova, jel' tako? Hej! Ha! Ha! Gde li je ona? Ma je li to nestala? Ili možda postala nevidljiva? Baš nemam pojma. Tu si! Hej, dobro ti ide. Opusti se, opusti se, opusti se, opusti se. Roz, lepotice, danas mi izgledaš divno. Jel' to nova frizura? Kaži, kaži, kaži, kaži. Nova frizura. Mora da je nova šminka. A? Usne, bokovi, nešto si radila. Ima nešto, nešto na tebi što te čini tako, tako te... Vidi, treba mi usluga. Rendal je radio sinoć do kasno u plašilištu. Stvarno mi treba ključ od vrata koje je koristio. Dobro, baš lepo. Ali znaš šta? Nisi sinoć završio svoj izveštaj. A nije, nisam, izveštaj. Ovaj šalter se zatvara. Spremna ili ne, dolazim. Uhvatit ću te, samo što nisam. Pipajpo. Šta to radiš? Tražim malu. Izgubio si je? Ne, ne, ne, ona je samo... Evo je. Hej, šta je bilo? Već sam ti rekao. Renda! Hvala Bogu! Šta ćemo sa detetom? Svestan šta se dešava. Tražio sam je celu noć. Kapiraš? Ja sam napravio prost proračun. Fabrika, sushi bar, restoran, dete. Ona je pobegla! Dok ne budemo sigurni, pretvarat ćemo se da ništa ne znamo. Ti se pobrini da mašina bude u funkciji, a ja ću se pobrinuti za malu. Kad saznam kod koga je, gotovo je! Zašto stojiš tu? Hajde, idemo, pobrin, odmah! Odmah ima! Hajde! Otišli su. Ovo je loše, mnogo loše. O kakvoj su mašini govorili? Koga je briga za to? Nemoj da paničiš, sve što treba da uradimo je da pronađemo njena vrata i pošaljemo je kući. Okej, stopit ćemo se s okolinom i niko ništa neće primetiti. Kako ide, momci? Ej, šta ima? Jesi li to malo svršao ili smanjio grbu? Je li imaš njenu karticu, a? Naravno da imam, naravno da imam, rekao sam ti da nemam, nisam imao i sada imam. Okej, evo nas. Čuvaj se, mala, i nemoj više da ulaziš u ormar. To nisu njena vrata. Šta pričaš, naravno da jesu, to su njena vrata. Ne, njena vrata su bela i imaju cvetići. Ne, ne, bio je mrak, nisi dobro video, ovo su njena vrata, čuješ? Ej, vidiš, izgleda da je zabavno tamo, a? U redu, mala, pošalji mi razglednicu, Mike Vazovski koji te vratio kući. Mata, kaj? Dovoljno dobro, ajde, beži. Ćao, ćao. Vidi, ajde, aport, ajde, donesi. Mike, to nisu vrata od Bu. Bu? Šta je Bu? Tako sam odlučio da je nazovem. Jel ti to problem? Sali, ne bi smeo da joj daješ ime. Kad joj daš ime, dežeš se za nju. Sali, vraćaj tu stvar odakle je došla ili ću te... Hej, isprobavamo našu scenu iz nove predstave, koja se zove Vraćaj tu stvar odakle došla ili ću te... To je musical. Vraćaj tu stvar. Još uvežbavamo, znate, nije najbolje, ali bit će. Sali, ako ovo ne upali, pozdravi se sa njom. Gde je otišla? Šta si uradio? Gde? Ne mogu da verujem, opet ti je pobegla. Čekaj, sinulo mi je. To je savršeno, nestala je. Ej, kuda ćeš? Sali, nemoj sve da upropastiš, tako smo blizu rekorda. Neka je neko drugi nađe, onda će ona da bude njegov problem, razumeš? Šta to radite, vas dvojica? Vežbi u komad! Njegov problem! Prekini, Vazovski! Šta misliš o tom detetu, Salivene? Ludo, ha? Da, baš ludo. Po ulicama se priča da se dete vratilo u fabriku. Da niste videli nešto. Ne, ni slučajno. Ali ako mene pitaš, ja mislim da bi Vaxford mogao nešto znati. Vaxford? Da, stanica 6, pogledajte oči. Hej, Vaxford! Sali, Michael Vazovski! Sinoć je bilo jedno od najgorih večere u mom celom životu. Do sada! Mislila sam da ti je stalo do mene. Ali, lepotice, mislio sam da voliš suši! Suši! Suši! Misliš da je ovo zbog sušija? Vazovski! Michael! A, muškarci! Diši! Jaj! Jaj! Gde je dete? Dete? Kako dete? Ovde je u fabrici, zar ne? Nemoj mene da mešaš u ovo! Nikada ne bi došlo do ovoga da ti sinoć nisi varao! Varao! U redu. Okej, mislim da znam kako ovo da sredimo. Šta će biti za 5 minuta kada čujemo zvuk sirene? Idem na pauzu? Svi idu na ručak. Što znači da će plašilište biti... okrečeno? Prazno! Biće prazno, idiote! Vidiš ovaj sat? Kada velika kazaljka bude gore i mala kazaljka bude gore... Vrata od one male će biti na mojoj stanici. Ali kad velika kazaljka bude bila dole, vrata će nestati. Imaš toliko vremena da vratiš dete. Kapiraš? Ne! Ej ti, stani! To je taj! Ovo je za reklama, da da potvrdu, to je on. Pogledaj, dobijem autogram. Svakako, nema problema. Molim vas, napišite ih posvetu moje ćerci. Da, recimo, od tvog strašnog prijatelja, najlepši pozdravi. Ja sam rekao, ako mi se još jednom tako obratiš, gotovo je s nama. E, šta je ona rekla? Znaš moju mamu, rekla mi je gubi se u sobu. Vidimo se, momci. Završili smo i ovu turu. Zdravo, malena. Kako se ti zoveš? Majka Žoski. Ha, Sali! Sali! U redu, Sali, izađi. Hej, George, jesi vidio Salija? Ne, zvam je. O, Sali! Mike misli da on ima problema. 23.19, imamo 23.19! Sali! Sali! Sali! Oh, Sali, sjajne vesti, druže! Možemo da sredimo ovaj haos, ali moramo da požurimo! Šta je to? To je kocka smeća! Još uvek mogu da čujem njen glasić. Ej, ja ga čujem. Koliko dece imaš unutra? Bu! Bu! Kako sam se zavrinuo? Nemoj da si više ikada pobegla od mene, mlada damo. O, tako mi je drago da si dobro. Kakav brižan otac. Ovo je u stvari čerka moje rođake, sestre. Okej, Sali, idemo. Majko Mađarski! Da, da, da, ajde, sad se pomeri. Prestani da zasmejavaš, Bu! Nisam je zasmejao, idemo! Ništa ne razumem, našao si njena vrata? Objasnit ću ti posle, trči! U redu, idemo, idemo, idemo, ajde! Molim te, budi tu, molim te, budi tu! Eno ih! Baš kao što je Randall rekao! Randall! Samo malo. Jedva tri ubaci dete kroz vrata, ti! Sve će biti kao pre, vidjet ćeš, noćna mora je gotova! U redu je, Bu! Šta je bilo, ajde, vreme! Na šta si mislio? Ne možemo da verujemo, Randall, on žuri, Bu! Požuri, nemamo još puno vremena! Ne, ovo mi se ne sviđa. Vidi, Sali, tražio si njena vrata, evo ih vrata, ubaci je! Ne, Mike. Hoćeš da ti dokažem da je sve u redu? Dobro. Htio je vrata, dobio Mike, vrata. Mike, čekaj! Otpuno neverovatna mačka. Mike! Pomozi mi! Hajde! se izgleda malo ugojila. Matorski, gde je dete ti jednooki mormonu? Okej, okay, prvo kaže se moronu, ako hoćeš da me vređaš, uradi to kako treba. Drugo, to što si me kidnapovao neće ti uopšte pomoći da prevarom dođeš na prvo mesto. Ti još uvek misliš da je sve ovo zbog tog glupog rekorda? Pa, mislio sam, dok nisi počeo tako da se smeješ, a sada mislim da je vreme da idemo odavde. Radim na tome da revolucionarno promenim ovaj posao sa plašenjem, a kad to uradim, to će veliki James Sullivan raditi za mene. Stvarno si imao pune ruke posla. Prvo želim da znam gde je to dete, a to ćeš mi ti reći. Ali ja ne znam ništa. Aha, naravno. Ne znam! Oh-oh! Šta je to? Čekaj. E, čekaj. A ta stvar se kreće ka meni. E, nisam baš ljubitelj velikih pomeranja, velike stvari koja se kreće prema meni, rezam! Reci zdravo ekstraktoru vriska. Zdravo. E, kuda ćeš? Čekaj, stani da popričamo. Čekaj, možemo da popijemo kaficu, pa da se ispričamo. Stani! Šta radi? Šta je to? Čekaj, nemoj! Ugasi! Sajme Boga, šta si sada uradio? Ne znam, kalibrirao sam! Idi, proveri mašinu! Mora da nešto nije u redu sa napajanjem! Fokuse, jel voliš kola? Imam stvarno lep automobil. Ako me pustiš, daću ti da se prouzaš kolima. Molim te, Funguse, žao mi je, Vazovski, ali Rendal mi je zabranio da se zbližavam sa žrtvama njegovog podlog plana. Šta se desilo? Gde je Vazovski? Gde je? Ubiće nas! Možda je kontaminirano! Moramo da pobegnemo odavde što pre! Možemo da započnemo nov život negde daleko odavde! Zbogom čudovišta, zbogom gospodine Waternose! Nemaj! Hej, šta radiš? Prati me, imam plan! Ne! Simulacija završena. Ne. Šta je to bilo? Trebao si da prepadneš dete, a ne da ga uspavaš. Ali koristio sam onaj pristup šunjanje ninja sa malo siktanja. Koliko puta moram da ponovim, sve je u nastupu, u načinu na koji ulaziš u sobu. Ja, gospodine Waternose! Jamese, stigao si u pravo vreme. Ne, gospodine, ne razumete. Ajde, pokaži ovim čudovištima kako se plaše deca. Morate me saslušati. Obratite pažnju na ovo, sada ćete vidjeti najboljeg na delu. Aktivirajte simulator. Ali, gospodine! Laku noć, dušo. Laku noć, mama. A sada da vidimo veliki glasni urlik. Gospodine Waternose, nemamo vremena za to. Hajde, šta čekaš? Urlaj! Ali... Urlaj! Vrlo dobro, jako dobro, Jamese. U redu, gospodo, nadam se da ste danas naučili nešto novo o plašenju. Bu! Bu, to sam ja! Dete! Gospodine, nije otrovna! Znam da zvuči ludo, ali verujte mi! Bu! Ne, u redu je! Ja sam samo... Ne plaši se! To nije bilo stvarno. Samo sam... Ubije sve! Razumete, to je sve Randall smislio! Randall? Da, i možemo vas odvesti do tajne laboratorije koja je u fabrici. O, kako se to moglo desiti? Kako se to moglo desiti? Da li još neko zna za ovo? Ne, gospodine. Dobro. Kompanija ne sme sebi da dopusti još jedan skandal. Pre nego što uradimo bilo šta drugo, pobrinimo se za dete. No, nisam mogao ni da pomislim da će se ovo desiti. Ne u mojoj fabrici. Žao mi je što ste vi, momci, bili upetljani u ovo. Posebno ti, Jamese. Ali sada sve to možemo da ispravimo za dobrobit kompanije. A, gospodine, to nisu njena vrata. O, znam, znam. To su vaša. Ne! Sad smo u ljudskom svetu! Kako sjajna ideja, otići kod starog druga Waternoosa! Teta što je on sve to smislio! A sve što je trebalo da uradiš je da me poslušaš! Samo jednom u životu, ali nisi! I sad me ne slušaš! Došli na Himalaje! Grozni snežni čovek, pa možete li u to da poverujete? Da li vam ja ličim na groznog snežnog čoveka? Zar nije prikladnije ljubki snežni čovek? Ili druželjubivi snežni čovek? Pa ja sam dobar momak. Sladoled? Iš! O, ne brini, od limuna je. A ti, momčino, sladoled? Jesi video kako me... gledala. A, jadni momak. Razumem ga. Nije lako biti proteran. Vidi mog druga Bigfoota. Kad su ga proterali, privezao je sebi ogromnu kavatu od otrovnog bršljena. Glava mu je strašno natekla. Zamislite to. Vama valjda neće biti tako teško. A nije ni to loše, biti proteran sa najboljim prijateljem. On nije moj najbolji prijatelj. A, samo sam pretpostavio, kada sam vas vidio kako se grlite tamo u snegu. Pogledaj to, glupana, upropastio mi je život. Zbog čega? Zbog glupog deteta. Hej, zbog tebe sam sad u ovoj ledenoj bestragiji. Bestragiji? Htio si da kažeš u zemlji čuda? Pogledaj sa ovaj predivni sneg. A tek da vidiš lokalno selo. Najslađa stvar na celom svetu. A nisam ni pomenuo besplatno jakovo mleko. Šta si rekao? Mleko od jaka. To nije baš poslastica, ali kada ga očistiš od dlaka, jako je hranljivo. Rekao si da ima neko selo, gde? Ima li dece u njemu? Dece? Naravno, dobre dece, nevaljale dece, male dece, velike dece. Gde je to selo? E, tamo u dolini, 3 dana odavde. 3 dana? Ne, moramo odmah tamo. Hoćeš da ideš u selo? Pravilo broj 1 koje važi ovde. Uvek. Ne. Nikada ne izlazi po oluji. Moramo da spasimo Bu. Bu? A šta je sa nama? Otkad se to dete pojavilo, ne slušaš ni jednu reč koju kažem. Vidi gde nas je to dovelo. Skoro smo srušili taj rekord. Sali mogao je biti naš. To sad nije važno. Nije važno? Samo malo. Nije važno? Okej. Okay. Dobro. Ne, okej, okay. Sjajno, razumem. Konačno je istina izašla na vidjelo, zar ne? Vidi ti to. Ostali smo bez sladoleda. A da ja idem ja napolje da napravim još malo, a? Sali, a šta je sa svim onim zašto smo radili? Je li to nije važno? Šta je sa Silijom? Ja je nikada, više nikada neću vidjeti. Zar to nije važno? A šta je sa mnom? Ja sam tvoj najbolji drugar, ja sam Jesam i ja nevažan? Žao mi je, Mike. Žao mi je što smo zaglavili ovde. Nisam želeo da se ovo desi, ali buje u nevolji. Ja mislim da postoji način da je spasem, ako bismo samo mogli mi? Da dođemo. Ček, ček, ček. Mi? Ne. Ovog puta ne postoji mi. Ako želiš da izađeš napolje i da se smrzneš, samo izvoli. Ovaj put si sam. George, znam da to možeš. Ovoga puta sam ti izabrao jedan lagana vrata. U Nepalu. Finom, mirnom Nepalu. Ajde. Znaš šta? U pravu si. Drži ovo. Idi i pokaži im, George. Beži, prolazim. Sam je, George. Ej, ne možeš tako. 23, 9... Skloni se, puta. Napokon, nije trebalo da ti verujem. Zbog tebe sam proterao svog najboljeg plašitelja. Ne, sa ovom mašinom plašitelji nam neće ni biti potrebni. Osim toga dobio je što je zaslužio. Saliver je bio duplo strašniji nego što će ti ikada biti. Mike. Neko mora da vodi računa o tebi, velika čupava lopto. Medenjačiću, sad stvarno ne možemo da pričamo. Hajde! Mike, ako mi istog časa ne kaže šta se dešava, ti i ja smo završili. Razumeš? Evo istine. Daš ono dete koje traže? Kod Sally! Pokušavamo da ga vratimo, a Waterloo ima tajni plan i sada nas renda ljuri i hoće da nas pobije. Očekuješ da poverujem u tu gomilu laži, Mike Wazowski? Molim te, Medenjačiću! Bežite sa puta, idioti! Čuvajte, idemo! Brže, brže, brže, brže, brže, brže, evo ga! Eno ih! Pažnje zaposlenima, Randall je upravo oborio rekord. Šta radite? Bežite od mene! Idi i sredi, kolačiću! Stolite se! Stolite se, Boroni! Bežite! Ali što to radiš? Drži se, majki! Jeste li polud? Sali, šta ovo radimo? Sali, šta ovo radimo? Moramo da nađemo njena vrata u stanici! Kakav plan, jednostavno sjajan! Bu! Pogledajte sada omiljenog plašitelja! Ti glupi patetični promašaju! Ništa ne traje večno, Salivene! Tvoje vreme je isteklo! I ne brini! Dobro ću se brinuti o maloj! Ne! Više te se ne boji. Izgleda da si ostao bez posla. Okej, idemo, ajde, dobro narišani, ajde! Ne, nemojte, molim vas! Mama, aligator nam je ušao u kuću! Aligator, dovaj mi tu lopatu! Imaš tu čast, majki! Sam zadovoljstvom! Tako je, Bu, uspjela si. Hej, pobedila si ga. Idemo. U redu, Bu, vreme je da pođeš kući. Čuvaj se i budi dobra devojčica, u redu. Nestalo je energije. Hajde, ponovo je nasmej. Okej, gledaj, gledaj. Imam tačku. O, izvini, nije te videla. Šta? Zaboravio si da mi podigneš kapuljaču, tupane? Hajde, ujka majk, možeš ti to opet? Još uvek nam treba njen smeh. Ej, Bu, samo sam se šalio, vidi! Zabavno, a? Ovo je bila šala, mala. Šta je ovo? Drže! Čim se vrata zaustavi u stanici, isključite napajanje. Vi ćete dobiti dete, a ja kriminalce odgovorne za sve ovo. Sjajno, čekaju nas dole. Šta da radimo? Ovo je AOD. Izađite polako sa detetom ispred sebe. U redu, u redu. Uhvatili ste nas. Evo, evo deteta. U redu, sarađivat ćemo. Ali pre nego što nas odvedete, želim nešto da kažem. Ble! Hvataj! Držite ga! Osigurajte ga! Polako, ne mrdaj! Stavi! Ovo! Molim vas, očistite područje. Da ustavite ga! Trenutno smo u poteri. Hajde! Ne dajte da pobegne! Stanite! Stanite! Dete je ovde! Salivene! Salivene! Daj mi to dete! Daj mi je! Otvaraj vrata! Otvaraj! Hajde! Ne ulazi u tu sobu! Mislim da smo ga zaustavili, Bu. Sad si bezbedna. Budi dobra, devojčica, u redu? Ovo je otišlo predaleko, Jamese. Ona je sad kod kuće, pusti je na miru! To ne mogu! Videla je previše! A i ti! Ne mora da bude tako! Nemam izbora! Vremena su se promenila! Plašenje više nije dovoljno! A kidnapovanje dece? Kidnapovaću i 1000 dece pre nego što dopustim da ova kompanija nestane! I učutkaću svakoga ko mi stane na put! Ne! Laku noć, mama! Laku noć, dušo! Simulacija završena! Pa, ne znam za vas, momci, ali ja sam primetio nekoliko grešaka! Ali, kako? Znate šta, ajde da pogledamo još jedno moj omiljeni deo. Hoćemo? Kidnapovaću i 1000 dece pre nego što dopustim da ova kompanija nestane. Kidnapovaću i 1000 dece pre nego što dopustim da ova kompanija nestane. Što to znači? Da je namerno. To je namerno kršenje povelje. Da ova kompanija nestane. Dobro, pođite sa vama. Kako to radite? Puštajte me! Ne možete vi mene da uhapsite! Nadam se da si sada srećan, Salivene. Uništio si celu kompaniju čudovišta. Odakle ćemo sada dobijati vriske, energetska kriza će biti još gora i to sve zbog tebe! Ostanite gde ste. Broj 1 hoće da razgovara sa vama. Pažnja! Zdravo, volci. Ros? Zamalo da protraćimo 2,5 godine rada u tajnosti. I onda ste našli to dete, gospodine Sullivan. Naravno, bez vaše pomoći. Ne bih znala da je u ovo umešan i Waternus. A sada, vezano za tu devojčicu. Ja samo želim da je vratim kući. Vrlo dobro. Donesite uništavač vrata. Mislite, više neću videti? Tako mora biti. Imaš 5 minuta. Pa vidimo se, mala. Majka, zaš? Da. O, Bu, bilo je zabavno. Idi, idi odrasti. Bu. Bu. Vidi ti to. Ja, to je slatko. A, dobro. Da, to je baš lepo. Ma, dolazi ovamo ti. Evo srećnog medveda. Odatle te više ništa neće plašiti, jel da? Tako je. Zbogom, Bu. Maca. Maca mora da ide. Gospodo, ništa od ovoga se nije desilo. I ne želim da vidim nikakav izveštaj o ovome. Imamo slobodan ostatak dana. Izvijete, zatvorit će fabriku. Kako je bilo zabavno gledati Waternusovo lice. Nadam se da ćemo dobiti kopiju te trake. Jesi dobro? Ajde, druže, razveseli se. Uspjeli smo, buje kod kuće. Doduše, zatvorit će fabriku i stotine ljudi ostaće bez posla. Da ne spominjem kako će nas rulja linčovati kad ostane bez struje. Ali ej, bar je bilo malo smeha. Smeha. Hmm. govor radi, alo, 1-1. Hej, dobroveče, kako ide? Drago mi je da te vidim. Lepo je biti ovde u tvojoj spavačoj sobi. Nema veze. A, ideš u obdanište. Ja obožavam obdanište. To su tri najbolje godine mog života. Mog života. Voli mi sport. Najbolji sam bio u igrama sa loptom. Najbrži. Naravno, ja sam bio lopta. Lopta. Vidiš. Okej. Hvala, hvala. Biću ovdje cijele nedelje. Ćao, ćao. Sjajan posao, majke. Oborio si rekord s ovim malim. Nije loše, a? Didi, samo najbolji komičar može proizvesti ovoliko energije odjednom. Aha. I pretpostavljam da činjenica da je smeh 10 puta moćniji od vriska nema veze s te. Kolačiću, dođi. Medeljačiću. Kolačiću. O! Devojke, dosta, prestanite. Majko, pravi si šarmer. Hej, jel stigo časopis? Stigla je cijela kutija. Daj da vidim. Sali, ja smo na naslovnoj. Ne mogu da verujem. Kolačiću. Ja sam na naslovnoj strani. O, sjajno. Ovo je sjajno. Hej, majka, samo sam... Imaš malo vremena. Hoću nešto da ti pokažem. Ali... Zatvori oči i pođi za mnom. Ajde. Nemoj da viriš. Ajde. Hodaj. Majka. Samo prati moj prijatni glas. Dobro, stani. Otvori oči. Tada! Majka! Jesu li to... Izvini što mi je trebalo ovoliko, ali... Bilo je puno sitnih dijelova. A vrata rade samo ako ih cela sastaviš.